सुंदर केले एलिजाबेथ। अलविदा माँ, बिट्रिस ने कहा। बिट्रिस अपने दादाजी को देखने के लिए जा रही थी। वो उनके लिए एक उपहार ले जा रही थी, केले का एक सुंदर गुच्छा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक जिराफ से हुई। जिराफ ने अपनी लंबी पूंछ हिलाई, पूंछ बिट्रिस के सिर के केले से टकराई और फिर केले छपाक से नदी की धार में जाकर गिर गए। फिर ओह, मुझे माफ करना, जिराफ ने कहा। फिर वो बिट्रिस को कुछ फूल देने के लिए नीचे झुका। मेरे दादाजी को ये पसंद आएंगे, बिट्रिस ने कहा। फिर मधुमक्खियों का एक झुंड फूलों पर आकर मंडराने लगा। अरे, बिट्रिस रोई। उसने मधुमक्खियों को मारा, लेकिन उससे सब फूल कुचलकर खराब हो गए। मधुमक्खियों ने कहा, हमें बहुत अफसोस है। बदले में उन्होंने मधुमक्खियों का एक छत्ता लपेटा और वो बिट्रिस को दिया। बिट्रिस आगे बढ़ी। कुछ शरारती बंदरों ने मधुमक्खियों के छत्ते को देखा। हमें शहद बेहद पसंद है, वो चिल्लाए। उन्होंने छत्ते को बिट्रिस से छीन दिया। छत्ते का सारा शहद जमीन पर गिर गया। रुको, बिट्रिस ने कहा, वो शहद मेरे दादाजी के लिए था। अरे बाप रे, बंदरों ने कहा। फिर वे पेड़ पर चढ़े और छत्ते के बदले उन्होंने बिट्रिस को पेड़ से तोड़कर कुछ आम दिए। बिट्रिस आम लेकर तेजी से आगे बढ़ी। अचानक एक शेर बाहर कूदा। अरे बाप रे, बिट्रिस चिल्लाई। शेर को देखकर वो बहुत डरी डर गई। उसके हाथ से आम गिर गए। सभी आम लुढ़क कर दूर चले गए। डरो मत, शेर ने कहा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। फिर शेर ने अपनी मूंछ का एक बाल निकालकर बिट्रिस को दिया। बिट्रिस हाथ में शेर की मूंछ का बाल पकड़े आगे बढ़ी। एक तोते ने शेर की मूंछ के बाल को देखा। उसे वो टहनी लगी। तोते ने झपट्टा मारा और अपना घोंसला बनाने के लिए बाल को छीन लिया। वो मुझे वापस दो, बिट्रिस चिल्लाई। वो शेर की मूंछ का बाल मेरे दादाजी के लिए है। उसे गलती हुई, तोते ने अपनी गलती स्वीकार की। फिर उसने अपनी पूंछ से एक लंबा हरा पंख निकाला और उसे बिट्रिस को दिया। बिट्रिस फिर आगे बढ़ी। आगे एक भूरे रंग की लंबी चीज रास्ते में पड़ी थी। वो क्या थी? बिट्रिस ने अपने पंख से उस लंबी भूरी चीज को गुदगुदाया। तुम मुझे गुदगुदी कर रही हो, हाथी ने हाँपते हुए कहा। आछू, हाथी की चीख से बिट्रिस के हाथ का पंख उड़ गया। हाथी को अपनी करनी का दुख हुआ। फिर उसने अपनी सूंड उठाई और बिट्रिस के लिए केले का एक गुच्छा तोड़ा। बिट्रिस ने खुशी से अपने हाथों से ताली बजाई। आपका बहुत धन्यवाद, उसने कहा। सब चीजों में केले ही सबसे अच्छे हैं। अंत में वो दादाजी के घर पहुंची और दादाजी ने बाहर आकर उसका स्वागत किया। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, बिट्रिस ने कहा। और फिर उसने दादाजी को केले का एक सुंदर गुच्छा दिया।